Съвършеният мъж. Съборна беседа, държана от учителя на 19 август 1922 година, събота, в 16.30 часа. Тайна молитва. Ще ви прочита 4 глава от посланието към Ефесяните. След 3 стих учителят каза: разбира се, говори се за учениците вътре в църквата. Един Господ значи една любов. Ние сме стигнали до една фаза в живота, в която трябва да се направи едно видоизменение на сегашните схващания и разбирания. Всички красноречиви теории и проповеди, които можете да слушате, ако не се приложат принципално, ако не се приложат разумно, ще бъдат като описание на хубави обяди, както хората се хранят, без вие да сте участвали в тях. Описват хубави пуйки, ябълки, круши, баници и някой път лигите ви ще потекат, но само мислено ще се храните. Сега в пътя, по който вървим, сме дошли до едно място, дето вече божествената светлина и божествената любов могат да ни озарят и ние можем да имаме едно приложение на той учение. Не в големи размери, но в малки. Например, имате опитността, когато сте се разгневили на някой ваш стар 20 годишен приятел, с когото сте живели много приятелски, и за една малка причина вие се скарвате, не искате да се срещнете. И вие сега трябва да кажете: заради любовта на моя Господ, в която живея, аз ще премахна, ще се помъча да победя тия горчивини. Заради тази любов ще се постараете да превърнете тази обида, тази горчивина в сладки чувства. То е една наука. Вие ще кажете: аз не мога, той ме обиди кръвно. Ама че там е всичката мъчнотия, че той не разбираше. Ако разбираше, не щеше да ви обиди. Ако разбирате законите, ще знаете как да превръщате тия енергии, пък ако не знаете, не ще можете да ги превръщате. А пък какво струва един закон с празни залъгвания? Аз ще ви приведа един пример за тия празни залъгвания. В Ямбул има един дарак, който се кара с един кон. На дарака има подвижна площадка, върху която турят малко сено, поставено на разстояние половин до 1 метър от коня. В стремлението си да достигне сеното, той цял ден се движи и развлача вълната. И над вечер му дават малко сено. Така и ние. Цял живот посвещаваме да постигнем известни цели. Най-после получим малко сено. Тогава казваме: не можахме да ги реализираме, но втори път като дойдем, ще успеем. Втори път дойдеш, пак същото сено намериш. При сегашните условия пак ще ви кажа: но онези от вас, които са на 9 месеца, пъпът им непременно трябва да се отреже. Аз съм решил на 9 месечните от вас да им се режат пъповете безпощадно. И да плачете, и да не плачете, ще ви режа пъповете. Ще скъсам връзките с вашия стар живот. И да се сърдите, и да не се сърдите, трябва да се отрежат. И вие ще станете самостоятелни. Вие си казвате: досега майка ми ме е гледала, но като ми се отреже пъпа, какво ще стане? какво ще правиш? Ще почнеш да дишаш и да живееш един самостоятелен живот. И сега апостол Павел в 13 стих на тази глава казва: докле достигнем синца в единството на вярата и на познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярката на възрастта на Христовата пълнота. Вяра подразбира знанието, дълбокото познание на тази вяра. Но аз вярвам Господа. Вярване подразбира да се качиш горе на мусала и да се върнеш без да се разболееш и на втория ден да отидеш на нивата да работиш. Да отидеш на мусала и цяла седмица да те болят краката. Това не е знание. Има такива машинисти, които като карат машините, задръстват ги. Не могат да използват енергията им, уморяват ги. А онзи майстор разбира как да ги поправи и разбира как да подкара своята машина. В единството на вярата, докле достигнем синца, в единството на вярата и познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярката на възрастта на Христовата пълнота, да не сме вече младенци, блъскани и завличани от всеки вятър на учението, но с истинство в любовта да пораснем по всичко и да приличаме на Него, който е глава на църквата. Познание на Сина Божий. Познанието става всякога чрез любовта. Никога не можете да познаете човека, когато не обичате. Може да познаете само този, когато обичате. Ако мислите, че през каква и да е философия ще познаете Бога, че ще можете да се домогнете до мъдростта, лъжите се. И до мъдростта е потребна любов. И то много по-велика любов, отколкото сегашната обикновена любов, която имате. Вие ще кажете: защо ни е знанието? Има мнозина помежду вас, както и в света ги има, които десетки години разправят за едно и също нещо. Например, те са отишли на гости някъде, не са ги нагостили, не са ги посрещнали добре. Малко хладничко са се отнесли към тях и те идат на едно място, ще разправят. Идат на друго място, същото ще разправят. Мине година, две, разправят това 150 пъти. Какво спечелих? Не ги посрещнали, не ги нагостили. Разправя веднъж и туря кръст. Забравя го. Сега важна е причината на тези неща. Защо ние обичаме да разправяме старите работи? Аз мога да изтълкувам този факт малко по-другояче. Представете си, че се раждате в едно семейство с пълното съзнание на един възрастен човек, но сте в едно малко тяло и майка ви вижда, че вашия стомах може да яде само млечице. Тя съзнава, че тялото ви е слабо. Тази майка ви храни само с млечице. А вие мислите, че с духа си много неща можете да направите. Вие искате твърда храна. Вие постоянно се сърдите. Питам: кой разбира по-добре? Вие или майка ви? Ако сте отишли някъде на гости и тия хора не са ви нахранили хубаво, то е защото те разбират, че тази твърда храна не е за вас. Казвате си: Представете си, сложиха ни печен лук и варени картошки. Това ядене ли е? После ни дадоха топла вода. Нито баница ни точиха, нито кокошка заклаха, нито винце наточиха. Сега всички вие ученици на Бялото братство трябва да се различавате с нещо. Със своите вярвания не. С вярвания светът се различава. Толкова вярвания има, че и суеверие има в света. И светът много страда от вяра, но от вяра не в истината, а от вяра в лъжата. Има даже учени хора в България и другаде, които в Бога не вярват, но в магия вярват, във връчувания вярват, в кафе вярват. Има мнозина, на които, ако им проповядваш за онзи свят, ще кажат: остави ме, я ми погледни на кафе, обърни чашката ми и виж дали ще получа. Вярва. Е, как ще определите тези два противоположни факта? Аз наричам това развръщаване на човешките чувства. Като не познава Бога, и Бог ги остави да се заблудят в тия суеверия. Че ако ти имаш Божията любов, ще знаеш какво е писано в неговото кафе. И на всеки едного аз мога да му кажа какво му е бъдещето. Какво ви е бъдещето? Ако мъжът стане сутрин и се скара с жена си, с сина си или с дъщеря си, може ли да мисли, че ще му върви работата? Не. Каквото похване него ден ще бъде катастрофално. Ако е работник, няма да му върви работата. Ако е дърводелец, най-малко на 2-3 места ще се пореже. Ако е писател, умът му ще бъде разсеян и нищо няма да може да напише. Мислите ли, че ако ние не се примирим с Бога и нашите сърца не се изпълнят с онази божествена любов, че ние ще свършим нещо? Нищо не можем да свършим. Постоянно в душата ни ще има едно противоречие, едно незадоволство. Ние сме недоволни. Липсва ни нещо. Какво? Липсва ни божествената любов, и то същинската любов. Защото сегашната любов мяза на едно малко чучурче, при което се събират 20 души. Те ще се скарат и ще стане сбиване. На малко чучурче хората ще се скарват и сбиват. Но ако този чучур е голям и могат 100-200 души да си напълнят чубурите, ще има ли караница? Няма да има караница. Следователно, всички ние трябва да се приближим при този божествен извор на любовта. Сега във вашите умове израства идеята как? Този въпрос сам по себе си ще се разреши. Когато човек яде, как ще яде? Трябва да огладне. Когато се зароди онзи вътрешен глад, тогава яденето е сладко и полезно. Същият закон е и тук. Ако ние оставим тази божествена любов да говори в душите ни, а тя идва периодически, ще можем да я възприемем. Тя еднакво действа, но понеже ние едновременно се движим и в света, и около Бога, то положението ни постоянно се мени. Всякога ние имаме едно разположение за любовта. Аз мога да туря на изпитание кой да е проповедник, да изпитам силата му. Ще го държа 10 дена гладен и ще го пратя в една аудитория да проповядва. Със същото усърдие той няма да проповядва. той трябва най-първо да се нахрани. С това аз правя един паралел. Често ние трябва да си помагаме взаимно. В бялото братство вие в синца трябва да имате едно сплотяване. Да не живеете индивидуален живот, но взаимно да си подпомагате. Ако 10, 20, 30, 100 души се съединят в един ум, в едно сърце, те могат да извършат успешно каквато и да е работа. А един човек или 20 души разделени, те много по-мъчно може да я свършат. Следователно, на физическото поле се изисква сплотяване, обединяване, образуване на тези братства. И всички трябва да употребим, да посветим известно време за физически труд. Трудът да бъде за уния братя, но които трябва да се помага. В синца трябва да помагаме. У нас ще положим като принцип това, че всички трябва да работим, а не да ставаме роби на труда. И нашата работа трябва да бъде едно удоволствие. После ние няма да се занимаваме с вярвания. Кое е право и кое е криво. Често се раждат в градовете разделения между някои братя. Не се обичат. Аз казвам, това са хора, които няма какво да правят. Без работа са, разделят се. Вземете някой фалирал търговец. Като няма работа, отваря тефтера, гледа кой има да му дава, че е да го даде под съд. А той е християнин. Знае, че не трябва да го дава под съд. Не съди брата си. Да, но трябва да се прехранвам, ще го съдя. Ние ще вземем да изгорим всички стари тефтери, ще забравим всичко речено казано. Стария живот, нали го отказахме? Старият живот съвършенно ще изчезне. Сега започва новия живот на любовта. И Бог тъй казва: ще залича всичките ви грехове и ще ги хвърля зад гърба си. Ние тъй ще заличим всичко и ще започнем новия живот на любовта. Той, което хвърлим, него вечерно време ще го носим като тор, ще турим нивите си. И когато някой брат ти донесе малко тор, ти го занеси на нивата си и я натури. Сега, за всички уния братия, които са готови, ние мислим да основем школа. Да се занимавате, да работите и физически, и духовно, и умствено. Да се развивате. В тази школа ще се дават теми, които трябва да развивате, задачи, които трябва да решавате. Какви са тези задачи? Аз преди година и по-рано на братята в София, на мъже и жени, казвах често: представете си, че някоя нощ отидете самички на Витоша. Те казваха: учителю, ти не знаеш ли общественото мнение, какво ще стане? Сама жена може ли да отиде на Витоша? Нашето дело може да се компрометира. Няма нищо. Аз тъй само казах, само тъй питам. Някой път пак ги запитвам. Една вечер на едно събрание с повече от 200-300 души казвам: от тази вечер давам един изпит на всички ученици. Посред нощ, 12 часа точно, ще тръгнете от дома си и всеки сам ще отиде на Витоша. Сами ще си намерите пътя и ще се върнете. Те ме гледат тъй, дали работата е сериозна. Сериозна е. Ще се опитате. Казвам. За една година време ще изпълните тази задача. Който има любов, решението на задачата ще бъде сполучливо. Започва едно разговаряне, едно оживление и за три седмици изпълниха задачата. И най-страхливите софиянки отидоха на Витоша. Изредиха се всички. 200-250 души и най-малките момичета дори. Сега за през тази година ние имаме една задача. Тя не е за всички, а само за някой. Някои искат да бъдат първи. Ще им дадем първото място. Ние имаме много столове. Ще ви дадем първите, но ще направите следния опит. От всички градове в България, които искат, ще направим с тях една обща екскурзия от Чанкория до Мусала, денем. Най-първо ще минем през долината на Марица, през Рилската пустиня, от южната страна на Мусала ще се изкачим и ще слезем през северната страна, през Бистришката долина. Това ще бъде денем, първия път. Втория път ще минем по месечина. Третия път в тъмна нощ, когато няма месечина. И четвърти път ще минем през една много бурна нощ. Тогава много ще бъдем 200-300 души. То е лесно. Но сега мъчното ще дойде. После ще ви пратим двама по двама да минете денем, после по месечина, през тъмна нощ и най-после през бурна нощ. След това сами ще минете денем във време на месечина, през тъмна нощ и бурна нощ. И тогава ще кажем: ти си ученик. Ти всичко можеш да направиш. Ще пристъпим. Това трябва да стане. Да се калите, за да опитате вашата смелост и вашето юначество. Сега не знаете какво можете да извършите. Вие казвате, че имате воля. Да се качиш на Мусала, да минеш през Рилската пустиня и да се върнеш толкова пъти, в теб ще си има пробудено съзнание. Малко ще се пробуди съзнанието ти. Сега, разбира се, тези екскурзии ще ги направим съзнателно, с чисто научни цели, съобразно с природните закони. Ще изберем времето и начина. Сега вие ще кажете: ами пари, средства, всичко ще се нареди. Не мислете за това. Когато дойде времето да правим тези опити, част от нашите братя ще останат да уреждат работите на другите. Тъй ще уредим, че в Синца ще направим опит, да видим кой колко може да издържи. Някой от вас може да се изхитрят и да кажат, че са ходили. Ние ще пратим от подирим двама-трима души, отдалеч да ги съгледат какво правят. Те ще бъдат от невидимия мир. Непременно ще минете. Някои от софиянци колективно минаха първия път. Двама по двама още не са минали. Денем минаха и по месечина минаха, а през тъмна и бурна нощ не са минали. Още три опита колективно има да минат. След това и по двама и после един по един. 12 пъти е това. Като минете 12 пъти през мусала, ще се събудят у вас всички клетки и вие ще се подмладите най-малко с 45 години. Ще станете млади и като се върлите, ще припкате като някой телец. Ще се чудите на онази промяна, която е станала във вас. Сега ние ще се съединим. Земята е направена от много планини, реки, долини и всичкото е едно училище. То си има свое предназначение. Той е едно обучение. В планините са складирани уния велики енергии, от които трябва да черпим. Така също и в долините, и в реките. Да, това е първият опит. Сега, като свършите това, ще владеете вече стихиите в природата. Няма да ви е страх от вятър, град, буря. Сега ви е страх от мечки и вълци, но ще ви пратим в Родопите, там, дето има най-много мечки. И той опит ще дойде. Най-първо ще направим опита колективно. Ще ви кажем, де има мечки. Ще срещнем някоя мечка и ще видим тя ли ще бяга или ние ще бягаме. То сега колективно лесно е. Мечката ще бяга от нас. После ще правим опити двама по двама, после един по един и тогава, като срещнем мечката, ще гледаш тя ли ще се отбие от пътя или ти ще се отбиеш. Той е второто каляване на човешката воля. Само при една мечка ти можеш да се калиш. Защото ако ти победиш и мечката познае, че ти си господар, ще приемеш един характер на издръжливост. България, слава Богу, мечки има достатъчно. Ако някой се оплаши, ще го тресе най-малко 3 години. Тогава няма да го пращаме. Нали искате да бъдете ученици? Аз ни най-малко няма да ви пращам в менажерия, а в гората ще ви пратя. И то е много хубаво да срещнеш една мечка. Тя да те изненада и ти да я изненадаш. Колко интересно събитие! Да можеш да обуздаеш този инстинктивен страх. Умът ти не може да работи и ти хукваш да бягаш. В това време ти трябва да му въздействаш, да спреш този страх и да кажеш, че в тази мечка живее Господ и нищо повече. Тя ще те разбере. Направо ще вървиш и ще дойдеш до нея. Ако тя не се отбие, ти ще се отбиеш. Ако тя те счита за много сръчен, смел, решителен, тя ще ти направи път. А ако си страхлив, ти ще се отбиеш. И като мине покрай тебе, ще те наплюе и ще каже: такъв юнак да не си. Е, питам сега. С този страх, който имаме, какво можем да извършим? Смелост трябва. Тази сутрин се явиха мечки пред нас, създадоха тревога. Изпъкна, че тези хора револвери са имали ками. Същият закон е. Мечки има, трябва да се пасим. Доклето стигнем синца, единството на вярата. Единството седи в следното. Когато някой тръгне да прави този опит, ние казваме: той няма да го направи. Не. Трябва да му кажем, че ще го направи. На тези приятели, които отидоха, казаха им, че няма да направят опита. Казах: бъдете уверени, че ако спазвате правилата, ще го направите. Като тръгнете, от никого не искайте съвет. Не бойте се, нищо лошо няма да стане. Нека кажат всички ония, които изпълниха опита, как излезе. Много добре излезе. Ако се заблудите из пътя, вървете в коя и да е посока, ще го намерите. Защото има един вътрешен закон, който ни ръководи, и ние трябва да пробудим той велико божествено чувство. Така ние сами ще се ориентираме в този живот и по-правилно ще се разберем. Сега ние ще образуваме тази мистична окултна школа. Има материал приготвен. Може би тези беседи ще се напишат, специално ще се проучват, ще се пише върху зададени теми. Това е вече упражнение и каквото вие направите, то ще бъде за вас. Ще почнат тогава да ви дават изпити. Които са в провинцията, ще дойдат в София, ще ви приемем за една вечер и ще отидете на Витоша, ще изпълните задачата. Ако нямате пари, ще дойдете на наши разноски. Пък ако имате средства, сами ще си платите. Сега ние ще образуваме един фонд за подпомагане на учениците. Навсякъде в градовете ще се образуват тези школи. Селата ще гледат да се присъединят към градовете. Постепенно тази работа ще ви се изясни. Има известни правила, ще ги знаете. Но започва една сериозна работа. После друго нещо. Ние ще образуваме един фонд от средствата, които са добити чисто от нашия труд. Например, всеки един от вас ще определи да работи един час през деня за Господа. Ще работиш, ще вложиш труда си, за да изкараш нещо, а не да дава от платата си. Той ще държи своята плата. Той ще се моли да намери нещо и да вложи личния си труд. И каквото спечели от личен труд, него ще влага. Той ще се благослови, защото е излязло от нашия труд. Такива пари са вече благословени. С тях можем да работим. Сега от другаде можем да вземем пари, но те няма да ни помогнат. Само по един час на ден ще употребите за тази работа. На по-младите, на класа от 50 души млади ученици в София, дадох следната задача. За една седмица всеки един от тях да изкара прехраната си, хляба си, от личен труд. Баща му изпраща пари, но той сам ще си изкара прехраната. Хем ще учи, хем ще си изкара прехраната. Той ще търси случай 2-3 часа на ден да работи за Господа. Някои от тия ученици изкараха доста сполучливо, но на някои опита не излезе сполучлив. Защо? Защото ти, като имаш пари, попипваш с джоба си и казваш, че вярваш в Бога. Но вярваш в парите, а не в Бога. Трябва да се учим да уповаваме на себе си, а не на парите. Да усетиш джоба си празен, но да уповаваш на ръцете си, на труда си, на знанията си и да кажеш: аз ще намеря работа. Един от младите ученици, който има достатъчно средства, казва: аз ще отида в друг град, далече, дето не ме познават. Ще се преоблека и ще си изкарам прехраната за една седмица. Без пари ще си пробия път. И да имаш приятели, да си като че не познаваш никого. То е изкуство. Тези са изпитите, които всички окултни ученици ще минат не теоретически, а на опит. Ако искате, аз ще ви държа първия изпит. Ако някой се съмнява, може да го придружа, да види как лесно може да се намери работа. Сега ще ви улесним. Най-първо ще ви прекараме през най-мъчните изпити, после ще ви улесним в пътя. Как? Аз ще ви улесня последния начин. След като минете изпита, ще отидете някъде, ще ви дам начин как да лекувате. Останете гладен. Ще идете да питате някъде в някое село, има ли някой болен, ще го изцерите и те ще ви нахранят. Ще ви дам малки пилюлчета, ще ги носите в джоба си и като дадете някому, той ще оздравее. Най-после, като не можете да намерите работа, ще питате: има ли някой парализиран, например от 2 до 5 години или невръстеник? И ако се окаже такъв, ще отидете при него, ще се разговорите с него и ще го излекувате. И бъдете уверени, че най-малко един обяд ще ви дадат. Тия пилючета ще ви се дадат, когато минете към по-мъчните опити, защото първо ще трябва да се калите. На всинца ви трябва воля. Например, между вас има много сродня. Някои искат да направят много нещо, но сроднята между тях започва много бързо. Имат събрана енергия, скарват се. Единият казва: аз искам той да направя. Другия казва: аз пък искам той да направя. Разбягват се един по един и най-после остава само един и той казва: няма какво да ги слушам. Ще я свърша и при най-големите мъчноти и тази работа. Няма защо да се сърдите. Това е Божия работа. При най-големите мъчноти ще я свършите. Това е характер. Ако не можем да победим най-големите мъчноти, които се срещат в света сега, тогава за какво ще бъдем готови? Сега в тази школа няма да бъде погълнато всичкото ви време. Аз искам от вас на ден само по един час за школата. Значи в годината 360 часа за школата или за Божественото училище, както аз го наричам. Един час да работите е достатъчно за сега. Мислите ли, че е много? Не е много. Тогава, като започне да се образува школата, да не се роди състезание, защо щял да се образува клас за младите? Ще има общ клас, в който ще влязат и стари и млади, а за младите от известна възраст ще има специален клас. Това е вреда на нещата, той да не ви шокира. Синът отива на училище, а бащата се радва, казва: нека се учи. Бащата не може заедно с сина си да учи. Той казва: втори път, като се преродя на земята, тогава и аз ще уча. Сега аз ще работя, пък синът ми ще учи. Сега нещо за братските градини. Например, какво сте направили до сега за братските градини? На колко места са направени братски градини? Само в Айтос мисля, че има. На друго място няма. Това е пак достатъчно. Сега добре е, ако впрегнем колективно нашия труд. И трябва да го впрегнем така, че да се комунизира не капиталът, но трудът, работата. И аз съм уверен, че в синца вас има желание, има сили, способности. Вие всичко можете да направите, само че още не познавате себе си. Като ходихме на Мусала, аз се уверих, че мнозина могат да направят това. Но опит им доказах, че може. Бяхме 160 души и стигнахме до най-мъчното място, до най-горното езеро. Пътят бе затворен с преспа сняг на дължина до 100 метра и който речеше да мине по този път, би пожертвал живота си. Мотики нямаме, лопати нямаме, как да направим път? Седят всички и гледат. Да се върнем ли или да продължим? Пред нас е една стръмнина с камъни и ако се качиш и бутнеш някой камък, може да те завлече. Всички тия 160 души се спират и казват: Учителю, какво да правим? Назад или нагоре? Казвам: нагоре! Всички уния жени, млади и стари, като попъплиха нагоре. Сестрите най-първо попъплиха, мъжете и те се насърчиха. Само покрай мене мина едно малко камъче. Казвам: задачата е много хубава. И всички излязаха благополучно на Мусала. Там седяхме 5-6 часа, като на Мусала не е бивало случай да се седи повече от 15-20 минути. Казвам: често могат да се явят големи мъчноти. Не бойте се. Като дойдете до най-голямата мъчнотия, ще опитате най-великия разумен закон, който работи в природата. Не е въпросът да подобрим живота си, но да работим в той велико царство, което иде сега. Ние трябва да станем служители. Трябва да се приготвим. Ще наредим във всички градове, в които има школа, да идват братята да ви посещават. Ще има обмяна. Ще бъдем всички праволинейни и искрени, за да може знанието, истината, любовта и мъдростта да се вселят в нас, да се назидаваме и да си даваме подтик за работа. Не да идем в някой град, да създадем малко разногласие, но да дадем подтик за работа. На уния, които са способни за учение, ще им се даде учение. На уния, които са способни за работа, работа ще им се даде. Кой за каквото е способен, трябва да му се даде поле да се прояви. Той се изисква от вас и, както ви казах тази сутрин, всички ще минете по закона на любовта и ще дадете обещание за една година. Готови ли сте каквото ви кажат да го изпълните, без никакви уговорки. Да или не? После няма да кажете: ама аз така не мислех. Вие ще си премерите силите и ще видите дали може да го направите съзнателно. Не искам да се разкайвате. Ако във вас работи законът на любовта, опитът ще бъде много сполучлив. Обаче, дойде ли най-малкото съмнение, резултатите са лоши. Ако го направите със съзнание и заради Бога, бялото братство ще ви съдейства. Ще ви се яви нов подтик за работа, ще ви покажат нови методи за работа. Друго яче, колкото и да ви разправям, няма да го разберете. Достатъчно е два пъти да се качите на мусала и много нещо ще научите. Друго яче ще разберете живота. Други разбирания ще имате. Ако се качите вечерно време, съвсем друго нещо ще е. Още по-добре ще разберете и просветление ще ви дойде. Сега със спорове ние нямаме намерение да се занимаваме. Споровете ще ги разглеждате по закона на любовта. Ние знаем защо стават споровете. Ако някой има да дава някому, ако той сам не може да си плати, ние ще му платим дълговете и ще му кажем: братко, още един път да не правиш дългове. А на онзи, който е дал пари, ще кажем: ти втори път не давай, или пък като дадеш, трябва да ги забравиш. Ако дойде някой да ти иска, ще му кажеш тъй: ти тези пари заради Господа ли ги искаш или ги искаш назаем от мен? Ако от мен искаш назаем, ще ги върнеш скоро. Ако ги искаш заради Господа, работата е свършена. Аз ще ти дам и ще ги забравя. Трябва да знаем заради Господа ли даваме или назаем даваме. Казва: дадох ти пари назаем. Хубаво. Ще ви ги върна. Аз му ги дадох заради Господа. Ще ги забравиш. Нищо повече. Той е закон. Ако забравим, Господ ще ни благослови. Бог ще изправи нашата работа. Ще го опитаме. Нали ще го опитаме? Защото е казано в Евангелието: опитайте ме и вижте, че аз съм благ. Христос казва: ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, аз и Отец ми ще дойдем и жилище ще направим във вас. И каквото попросите, ще ви бъде. Но като изпълним всичките условия, които Великият Божествен закон изисква, само тогава всичко ще бъде възможно. Сега ще гледаме да въдворим мир в себе си. Аз се радвам, че между вас се въдвори божествена хармония на единство. Утре ще говорим по-обстойно върху този фонд, например за методите за чисто материалните работи. Да кажем, че някои нямат възможност да извършат нещо на физическо поле. Тогава ще го извършат в духовния свят. Т.е. като служат на болни безвъзмезно, или може да го извършат и в умствения свят, но без да им се плати. Да кажем, че на някой окултен ученик се даде тази задача. Ще ви пратим при някой паралитик, парализиран от 10 години, за да го излекувате с вашите сили, да покажете знанието си. Ще определим да се молите за този човек по 2 часа на ден и той може да продължи 2 месеца. 120 часа усърдна молитва. Това е една работа. И знаете ли как ще се кали вашата воля? Лекуването се дължи често на вашата воля. Аз съм загатвал. Има болести, като ставния ревматизъм, например, които се лекуват с вода, водно лекуване. Но може да се лекуват и с човешката воля, само че трябва да се знаят вътрешните течения. Но трябва да се кали човешката воля. Значи това са система, начини, методи. Тази работа не е лесна. Всички няма да се занимавате с лекуване. Но онези от вас, и най-страхливите, и най-безстрашните, ще минете през мусала поне най-малко един път. Тази година всички, които са записани в школата, ще минат един път през мусала. Аз ще бъда с вас. Сами няма да ви прати. В тия екскурзии, които ще направим, аз ще бъда с вас и ще ви покажа всичките правила. Когато минавате и по месечина, и в тъмна нощ, и тогава ще бъда с вас. Но като дойде в бурна нощ, и в бурно време ще бъда пак с вас. Ще изучим тия електрически и магнетически течения. Ще изучим растенията, билките, водите и изворите, техните свойства и качества. Тъй, че като ви види някой, да ви знае, да ви познава. Да се отличавате поне като екскурзианти, ако не повече. До сега хората все по пещерите се криеха, а ние ще се изкачваме по високите места, по върховете. Всички светии са станали светии по пещерите, а за нас дошло е време да сме по високите върхове. Ще се постараем през тази година на първо място да подобрим жилищата си, телата си. Да ги подобрим заради Господа. Да подобрим малко сърцата и умовете си чрез екскурзии. Ще направим някоя екскурзия и в виелица, и в сняг, най-малко до 30-40 см дълбочина на някое планинско място, и то с тези, които са по-юнаци. То ще бъде за през зимата, като дойде другата година. Нека от всички градове уния, които са любители на школата, да се самоопределят. 2 класа ще се направят. Един общ клас и един специален. Самата работа през цялата година ще се определи по-точно, но сега не може да се направи по-детайлно. От всички големи градове сега ще се съберете да обмислите малко, да видите колко ще възлезете на брой. И които влязат в класа, да учат поне 1 час през деня. Работата ще се оформи. Ще се образува връзка за изпращането на всички беседи и лекции, които са потребни. После, от клас в клас, постоянно ще се посещавате. Софианци ще отиват в провинцията. Всяко място ще се посети веднъж в месеца, най-малко 12 пъти в годината. Тъй, защото всеки град ще има 12 посещения в годината. Ще се изберат приятели, братя, делегати и тогава ще се упълномощят. Ще искам да направим тази работа обстойно. Ще ви дадем работа, план, теми. Ще съберем необходимите материали за школата. Материалът съществува, но трябва да се подреди съобразно с сегашните нужди, които сега съществуват. И това ще бъде една сериозна работа. Като почнете да учите, ще се подмладите в християнски смисъл. Аз разбирам закона на любовта. Ще разберете, че има какво да работите за Бог. Не е да мислите вече, че устаряхте, че трябва да минете в другия свят. Сега за утре, неделя, всички трябва да решите. Да дадете обещание върху това, което днес ви говорих. Трябва да се решите, и то само онези, които поемат задължението да се подчиняват и да работят за една година. Никой от вас да не даде едно обещание и да не го изпълни. Аз го освобождавам. Нека си седи свободен. Но който иска да даде обещание за една година, той трябва да седи на думата си, да го изпълни точ в точ. Да се знае, че когато иска да служи на Бога, трябва да има само една мисъл. И тогава той мото, което се даде тази сутрин, всеки може да си го препише. Но който не даде обещание, няма защо да го преписва. Може само да го прочете. Като казвам, че който го е страх, нека да си помисли, ние не бързаме. Да не би у вас да се роди друго мнение. Нас искат да ни впримчат, да ни хванат. Да не мислите така. Не, доброволно ще се подчините, за да направите опита. Ами как, вие като искате да търсите някое имане в някоя пещера, нали ще трябва да се подчините, да коленичите, да пъплите? Има ли нещо смешно? Защо? Ако в една пещера пъплите, то е за да намерите имането. Стига да имате смелостта да влезете. После има доста способни братя и чрез тях ще внесем от всички изкуства у нас. Каквото изкуство имате, трябва да го развиете. Всичко ще се употреби за работа. Да видим какво можем да направим за една година. Като се работи по един час на ден, ще видим какво можем да съберем за една година отгоре. Като се образува този фон, тогава от общия клас ще изберете 12 души. Съвет ще бъде. Те ще държат сметките. Те ще дават средствата за учениците и за братята, които ходят от едно място на друго. Този съвет ще се грижи за издивяването на тези пари за всички благородни цели. Ако някой от учениците напише нещо хубаво, трудът му ще се напечати. Ако някой иска да иде и да изпълни задачата, а няма средства, ще му се дадат средства. Тъй щото от същите средства, от този фон, може да се отварят и братски гостилници, братски домове. Във всеки един град трябва да има братски дом, да има поне две легла, та като дойде един брат да има къде да се спре. Като дойде един брат и остане в някой дом, той му оставя своето благословение. И ако дойде и не го приемат, той е недоволен. и остава една лоша мисъл и си отива. А защо да не оставим той благословение в домовете? Сега желателно е във всички градове да се зароди тази инициатива. Да има 2-3 легла, така като дойде един брат, да не става потриване. Тук не може, там не може. Братски дом е. Ще го поканим да си отпочине, ще го нагостим и ще го изпратим радостен и весел. Това е една отлична идея, която трябва да се приложи още тази година. Сега аз искам най-първо от старозагорци 2 легла, от новозагорци 2, от бургазлии 2, от айтушчани 2, от казанлък 2, от ямбул 2, от пловдивчани 2, от шуменци 2, от варненци 2, от панагюрци 2, от софиянци 5. Може ли 5? Защото всички до сега все тъй ми казват. Дойден в София, не ни приемат. И тъй. Като дойде сега някой брат, ще му каже. Ето имаме еди къде си място. Сега в селата повече легла има. В Търново искам 2 легла, в Русе 3, в Сливен 3, в Свищов 2, в Лом 2, в Видин 2, в Габрово 2, Пазарджик 1, в Севлиево 2, Кърнобат 1, Трявна 1, село Куртен 2, село Гърци 2, село Лъджене, Бургаско 1, Карлово 2, Петрич 1, Арахово 1, Елена 1. Значи имаме успех в този отношение. Добрата молитва. Съборна беседа, държана от учителя на 19 август 1922 година, събота, в 16:30 часа.